Ik heb het sowieso niet naar mijn zin, dus... Ja, dat zo. Eerst ander nieuws. Er is een zeer grote brand uitgebroken in Farmsum, een dorp in Groningen. Het vuur woedt daarbij een chemiebedrijf en in dat pand zouden ook gevaarlijke stoffen worden bewaard. Of er gewonden zijn is nog niet bekend. Er komt in ieder geval wel veel zwarte rook vrij. Er is daarom een NL-alert verstuurd. Veel mensen gaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen niet stemmen omdat ze het vertrouwen in de politiek zijn verloren. 1 op de 6 gaat om die reden niet naar de stembus, blijkt uit onderzoek van het Kieskompas. Vooral mensen die eerder op de PVV of Forum voor Democratie hebben gestemd, overwegen thuis te blijven. Gemeenteraadsverkiezingen zijn over 1,5 week. Iran gaat stoppen met het aanvallen van andere landen in het Midden-Oosten. Dat zegt de president van Iran. Al 1 week lang zijn er aanvallen van en op het land. Ja, ook vanmorgen weer. Er waren explosies in de Iraanse hoofdstad Teheran, maar ook weer in Dubai. Iran zegt nu dus te stoppen met aanvallen in de regio, tenzij het land zelf wordt aangevallen. En een balende Max Verstappen. Vanmorgen was in Australië de eerste kwalificatie van het nieuwe seizoen. En Max crashte en dus start hij de race morgen vanaf plek 20. Hij heeft er flink de pest in, zegt hij bij Viaplay. Ik heb het sowieso niet naar mijn zin. Dus op dat gebied verandert er niet zoveel. We zijn natuurlijk sowieso best wel te langzaam natuurlijk, ten opzichte van de eerste plek en zo. Dus natuurlijk is het balen dat je helemaal geen kwalificatie kan rijden. Maar ja, het is wat het is. En verder zei hij nog dat hij zich erop heeft voorbereid dat het een heel lang jaar wordt. De eerste race is morgen om 5 uur 's ochtends. Nou, dat is niet veelbelovend. Nou ja, een boze Max Verstappen, die gaat plankgas, hè? Ja, maar is dit een boze of is dit meer een soort gelaten... Ja, het lijkt wel of hij er zin meer in heeft. Nou, inderdaad. Dat meer. En ja, dat vind ik wel een beetje zorgelijk. Het weer nog van Weerplaza. In het noordwesten vooral grijs. In het zuiden en oosten juist de zon. Het wordt 10 tot 18 graden vandaag. Morgen op meer plekken zonnig. Dit is Meisterdan, file gemeld op de A10, Watergraafsmeer richting Amstel, bij Amsterdam Rivierenbuurt. Dat komt door een ongeval, 2 kilometer en 1 kwartier vertraging. En op de A28, Hogeveen-Zwolle, bij Nieuw-Leusen is de oprit dicht, 4 kilometer, 20 minuten. En flitsers, ja, op de A1 richting Amersfoort, bij 37.1. Music. Tom en Bram. Ja, zijn we weer met de weekendshow op zaterdag. Welkom, ja, welkom. Frisse fruitig. Starten met Douwe, Bob en Mo, hier is Nog Even Blijven. Wat weet ik eigenlijk nog zeker? Heb ik je gisteren al goed verstaan? Je spreekt jezelf alleen maar tegen. Zou mij benieuwen wat er overblijft als jij blijft zeggen dat ik fout zit. Ik snap best goed dat ik je niet begrijp als al je pijn alleen aan mij ligt. En het wordt maar later. Kan je niet nog even? Het overgaat. Ik wil weer wakker met je woorden. Oh, we hadden het toch best goed samen. Waarom maken we het dan kapot? Ik zou alles voor je achterlaten, dat weet je toch. Dus kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. En hou nou toch eens op met zeiken. Blijf je hier of loop je toch? Sure, back you. Without you. Maakt het 8 minuutjes over 12. En dat betekent een warm welkom bij de weekendshow op zaterdag. We zijn er tot 3 uur vanmiddag. Daar Bram Krikke. En daar Tom van der Weert. Er hangt stress om jou heen. Nou. Je kwam hier gestrest binnen. Ja, kijk. Ik had gewoon weer even ruzie met de laadpaal beneden. In de garage. Want dat ding. Oh, dat had je 2 weken geleden ook al. Toen kreeg ik die kabel niet meer los. Nee, toen ben je zonder kabel naar huis gereden. Nee. Toen hebben ze hem helemaal het gebouw moeten resetten. En de stroom eraf moeten halen. En toen kon ik hem eraf halen. Dus dat was. Maar toen was ik wel een half uur verder, inderdaad. Nu, eigenlijk hetzelfde. Hij kwam niet meer los. Uiteindelijk kwam hij wel weer los. Nou ja, eindstand. Ik kan nog steeds niet laden. Aan de andere kant, de benzineprijs gaat ook omhoog. Dus ik klaag niet te hard. Nee, ik wou net zeggen. Gaat toch prima met die KWH's? Ja, dus wat dat betreft, dikke prima. Nou, en er zijn ook ergere dingen. Ja, ook een beetje rommelig hoor, hier en daar. Ben je nog vrroeg opgegaan voor Max Verstappen? Nee. Vrouw Lief is een beetje ziek. Dus dat was vanochtend moest ik even zelf wat tandjes bijzetten. Voor de kleine natuurlijk. Hond moest naar de dierenarts, die had weer eens ergens last van. Dat vertel ik later vanmiddag nog wel eens een keer. Heeft me ook alweer geld gekost. Dus het is ook een beetje net niet zaterdag op dit moment. Ja. Neem nooit een labradoodle, jongens. Nee. Doe het niet. Labradoodle is ook een soort Arjen Robben van de honden, hè? Ja, het is echt waar, hoor. Echt een man van glas. Ja, ik ga echt een tweede hypotheek erbij nemen voor de beest. En natuurlijk ook altijd in het weekend dat er wat misgaat. Ja, dat was een weekendtarief. Ja, een weekendtarief. Ja, dat wordt lekker betalen. Goed, heb jij nou wel een heerlijke dag of heb je misschien ook wel een baaldag? Je komt er lekker bij in de Q-app. Kan met een berichtje, met een spraakmemo, met een filmpje, met een foto. We lezen en horen en zien alles. Wat klinkt die radio weer lekker? Ja, dat wel. Wat klinkt die radio weer goed? Ja, dat ook. Wow, wow, wow, wow, Tom en Bram. Dat is mij en een luistermoe. Wow, wow, wow, Q-music. Dat is mij en een luistermoe. En hoe kan het ook anders? anders. Muziek van Harry Styles, zo direct. Eerst Taylor Swift en Opa Light. Had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all the perfect couples said when you know you know. Couldn't understand it. geleden het alarmschijf. Harry Styles en As It Was. Ja, ondertussen is het uiteraard gezellig in de Q-Hub. Wat komt er allemaal binnen, Tom? Ik zie berichten van Marjolein. Ons outdoorpark weer seizoensklaar aan het maken. DX Adventure Park. Het is een waterskibaan in Veendam. Oh, hey, wat leuk. Ja, dat kan cool. Natuurlijk weer. Rob zegt huisje schoonmaken op mijn verjaardag. Wonen in achtertuin van mijn ouders. Kijk aan. Nou, gefeliciteerd ook, Rob. Margreet stuurt een foto vanaf de bank. Samen chillen en luisteren naar Q. En daar zien wij liggen. Ja. Ja, is het een kooikerachtig hondje? Het lijkt wel een vos. Leuk dier. Heel leuk. Even kijken, Tanja zegt onderweg naar huis. Die is volgens mij, ja, wat is het? Volleybal, basketbal, korfbal? Ja, ik heb gelopen. Ja, in de sporthal geweest. Ja. Erik stuurt een foto vanaf het werk. Dagje extra werken. We zijn aan het helpen de kas weer op te bouwen. Even kijken, ik zie Wander. Die is bezig samen met Win in de boomkwekerij. Leuk. Leuk. En ik zie ook nog een bericht van Linde. We zijn lekker onderweg naar Tialf. En dan hebben we ook nog aan de lijn Ralf. Dag Ralf. Hey, hallo Tom, hallo Bram. Ja, hallo. Ja, daar hallo. Is hij weer, een luisteraar van het, nou ja, van het eerste uur inderdaad. Ja, Ralf, jij hebt een bijzondere dag gehad gisteren, hè? Ja, het was echt een avond om nooit te vergeten. Ik heb ben bij een reunie geweest van mijn basisschool. Kijk. Van het jaar 1986-1987. Kijk, dus en welke groep was dat? Dat was groep 7 en groep 8. Zo, wauw. Hoe zou ontstaan dan dat er nu ineens een reunie kwam? Nou, twee dames, Sandra en Marianne, die hadden het plan opgevat om een reunie te organiseren. En die hebben allemaal via social media echt heel lang lopen zoeken naar iedereen. Om iedereen bij elkaar te krijgen met de vraag, vinden we dat leuk? En ja, er werd eigenlijk heel erg enthousiast gereageerd. Ah, en gisteren was het zover. En ja, dat was feest der herkenning. Ja, na 40 jaar zeg. Ja, maar herken je ze dan nog? Ja, het stomme is, ik herkende ze wel, maar een heleboel mensen herkenden mij niet. En dan was het altijd van Ralf. Oh ja, Ralf. Ja, super. Ja. Wat grappig zeg. En waren er nog verrassingen? Als in dat je vroeger bij iemand dacht, ah, dat wordt niks. En dat is nu ineens een of andere topchirurg geworden of zo. Nou, topchirurgen heb ik niet gesproken, maar wel mensen die boeken schreven, mensen in de zorg. Ja, gewoon allemaal waren ze bijzonder. En het grappige is dat met één dame, heel had ik nog herinneringen van toen ik echt een kleuter was. En het grappige was, zij herinnerde ook nog zo. Dus we konden elkaars herinneringen eigenlijk versterken en aanvullen. Oh. En dat was wel heel bijzonder. Dat is wel heel erg leuk. Ja, dat was echt gaaf. En Ralf, ja. Toch ook even inchecken, dat vind ik altijd grappig. Vaak bijvoorbeeld in groep 8, dan heb je altijd wel een oogje op iemand. Oh ja. En dan ben je iemand ook weer even uit het oog natuurlijk een paar jaar. Dan zie je diegene weer. En dan of denk je zo, of je denkt, jee, wat bezielde die mij. Die is slecht opgevroken. Nee. Er zijn echt hele mooie zwanen, zal ik het zo maar zeggen. Mooie dames. Er was niemand dat ik denk van, oh. En op wie ik een oogje had, ja, ik was toen in die tijd veel te verlegen om überhaupt verkering te vragen of iets te vragen. En er zijn wel dames achtergekomen ooit destijds dat ik verliefd op ze was. En daar hebben we hartelijk om gelachen. En ik ben nu bijna 35 jaar getrouwd met dezelfde lieve vrouw. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Dus geen probleem hier. Nou, goed om ook dat te horen. Maar superleuk. Nou, op naar de 50 jaar. Dus over 10 jaar weer. Ja, precies. Mag ik nog één klein dingetje doen? Jij mag altijd een dingetje doen. Mag ik even mijn dochter Anne feliciteren? Die is vandaag precies 20 jaar geworden. En die wil ik heel even in het zonnetje zetten, als dat mag. Nou. Namens ons hier bij Q natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. Hè. Zeker. Oh, top jongens. Zeker. Top. Is top, het misschien top. Leuk om dat wij even iets van een taart of zo regelen? Oh, dat vinden we wel leuk, ja. Dat is misschien wel leuk, mag toch? Met onze dikke koppen erop. Zoiets, dat we die kant op sturen. Ja, en Ralf, niet alles zelf, hè? Niet alles zelf stiekem opeten. Hey, sorry, ik ben inderdaad een beetje suiker. Ik zal erop letten. Groetjes daar, fijne verjaardag. Jongens, dankjewel. Hoi. Groetjes. Hoi, hoi. Still Standing bij Q Music. Zin in, zometeen nieuwe ronde Team Tom versus Team Bram. Ja, heb ik ook wel weer even zin in. Het is toch alweer 2 weken geleden dat we dat hebben gedaan, Tom. En zometeen hoor je ook Talk To Me, deze dus. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van €75 bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Inbouwapparatuur kies je niet zomaar. Het moet kloppen in kwaliteit, gemak en afwerking. Bij ElectroWorld meten we daarom eerst bij je thuis. Zo bouwen we topmerken als Bosch, AEG en ATAG naadloos in. Je oude apparatuur nemen we mee, hoef jij nergens aan te denken. ElectroWorld, draait om jou. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf €20. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Inbouwapparatuur nodig? Loop even binnen bij ElectroWorld of ga naar electroworld.nl. Wauw, bij Ethos mooie deals voor jou. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline make-up 1 plus 1 gratis. Dat is mooi voor je look en je portemonnee. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan! Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. En alle 1,5 liter pakken Taxi en Dubbel Fris Boost ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals heel veel Andrilon. 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 maart staat de megajackpot op 18,4 miljoen. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Nog zo'n deal die je wil hebben. Nu bij Kruidvat alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Voor alle stokers, ragers en flossers die een frisse mond willen hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Exact 12:30, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Viel op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen. 5 kilometer en een kwartier vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam bij de Keteltunnel door een defect voertuig. 5 kilometer en ook een kwartier. En op de A28 Hogeveen-Zwolle bij Staphorst. 3 kilometer, 10 minuten. En ongelooflijk veel flitsers. Om te beginnen op de A1 richting Amersfoort bij 37.2. Op de A2 richting Utrecht bij 100.1. De A4 richting Delft bij 61.2. De A7 richting Drachten bij 155.2. De A20 richting Rotterdam 40.2. En op de A28 richting Assen bij 162.2. Tot zover. Dus oftewel, download lekker Flitsmeister. En ga een beetje daartussendoor een beetje, het gaspedaal opzoeken. Q-Music, Tom en Bram. En daar de rest dan weer juist weer eraf. Gepaste snelheid, hè? Gepaste snelheid. You look like someone I know. Breathing like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Crazy, it's not the first time I call you, baby. And Music. Q sounds better with you. Better with you. Yo, ik ben Afrojack en Tom schuift de volumeknop even door het dak, man. Want er komt... Ja, mooi verhaal. I see the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone, you do your thing and you live like you want. I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you come with me? I said, hey, hey. Jack en Hey bij Q Music. Team Tom versus Team Bram. Ja, spelen wij altijd in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. Voordat we beginnen, Tom, ik ben stiekem ook wel weer blij dat je er zit, hoor. Ja? Ja, kijk, dit spel is natuurlijk... Ja, dat is strijden. Vorige week was jij op vakantie, was je in Lanzarote. Zat hier Stefan Bouwman. Echt, die heeft het fantastisch goed gedaan. Een lief collega, ik zit ook graag met hem. De intelligentie ging ook zeer omhoog van het programma. In ieder geval, maar qua 30 seconds zat hij niet helemaal lekker in de verf. Nou, ik heb eerlijk gezegd niet zitten luisteren. Dus wat gebeurde er nou, dan? Ik zal het even laten horen. Stefan Bouwman met 30 seconds. Dit is een land en daar hebben ze heel erg veel trek. Amerika, Engeland. Nee, laat maar. Oké, op je knieën, Matthijs van Nieuwkerk. Huwelijkaanzoek. Nee, het tv-programma met zo'n tafel zaten ze altijd aan. Het bestaat niet meer. Deze meneer ontvoert kinderen. En dan worden ze weer gered op Peter Pan. Kapitein Haak? Ja, Kapitein Haak was helemaal goed. Ja, Kapitein Haak dus. Het land waar ze altijd trek hebben. Hongarije. Nou. Ja, dat is al ver. En op je knieën, Matthijs van Nieuwkerk. Hij zocht de wereld draait door. Nou, je snapt, dat is geen moment echt strijd geweest. Nee. En ik heb je dus in die zin wel gemist. Waardeloze editie van 30 Seconds. Sorry Stefan, we love you, maar dit klonk natuurlijk nergens naar. Nou ja, je moet het zomaar ook weer even bewijzen. Misschien ben je het wel verleerd. Ja, okay. Naar wie ben je op zoek, Team Tom? Ja, simpel. Ik zoek voor Team Tom iemand die vanavond gaat feesten. Iemand die vanavond in de lampen hangt. Oh jee, ga jij weer draaien? Ik ga van 11 tot 12 draaien. Waar? In Bleskensgraaf, dat ligt boven Dordrecht. Daar hebben ze een feesttent op een plein neergezet. En daar gaan we even gek doen vanavond. Dus jij zit morgen weer krokant. Dat zou goed kunnen. Met een kapsalonnetje hier in de studio. Dus ik zoek een feestbeest. Iemand die op hetzelfde niveau als ik zit vandaag. Meld je aan voor Team Tom in de Q-app. Oké. Voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand die met zijn of haar tuin, dan wel balkon, lekker in de weer is. Dus dat kan zijn dat je denkt, oh, ik moet even wat gras bij gaan zaaien. Mm-hmm. Of ik wil een nieuw plantje. Of ik ben op zoek naar, weet ik veel, even een nieuwe tuinstoel. Ik zeg maar wat. Ben je gewoon bezig deze dagen met je tuintje, omdat het zo lekker weer is? Of met je balkonnetje, dat kan natuurlijk ook. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app. Nou, dan gaan we strijden tegen Team Tom. De winnaar krijgt een fantastisch Q-prijspakket met allemaal leuke prijzen. En het spel dat we gaan spelen, ja, dat kan er maar één zijn. Speciaal omdat jij terug bent, anders hadden we hem lekker laten liggen. Maar nu niet. 30 Seconds. XLO schrijft Alex Warren, Fever Dream bij Q. How did you know I was hoping for the sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second. Maybe it's fate, maybe it's fate. Told you I ain't no liar. Watching you leave, sawing in my dreams. Baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Like a fish. Do the same. car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Op zoek naar een leuke teamgenoot. Ik was voor team Tom op zoek naar iemand die vanavond in de lampen gaat hangen. Iemand die wat te vieren heeft. Iemand die feest viert. Michelle, goedemiddag. Ja. Hoi, ja, hallo. Nou, alvast van harte gefeliciteerd dan, hè? Dankjewel. Maandag ben je jarig, 35. Ja, klopt. Vanavond, hoe gaat het gevierd worden? Met wie en hoe? En neem ons even mee. Nou, 10 tot 12 mensen komen bij mij gezellig aan de borrel. En gisteren ben ik naar Duitsland maar vast gereden om drank te halen. Is toch een stukje goedkoper. Heel die auto vol. Heel mijn auto vol. Nee, dat valt wel mee hoor. Ja, wel gezellig. Maar wel gezellig, ja, zeker. Even met een knal dat 35ste levensjaar in. Precies. Kijk, nou, fantastisch. Ja, inderdaad, gefeliciteerd alvast. Ja. Team Bram heb ik gevonden. Paul, hallo Paul. Dag Bram, met Paul spreek je. Ja, dag Paul. Ja, ik was op zoek naar iemand die lekker in de tuin bezig is. Of daar mee bezig gaat zijn. Heb je een beetje een leuk tuintje? Nou ja, ik heb een beste tuin. En lekker bezig. Maar ja, ik ben lekker het onkruid tussen het gras aan het weghalen. Zodat het vrouwtje straks weer in de zomer weer lekker in een onkruidvrije tuin kan liggen. Kijk, nou wat heerlijk zeg. Moet je dan ook nog naar de intratuin en dat soort zaken? Om het nog allemaal even een beetje op te vijzelen? Ja, nee, dat gaat mijn vrouwtje doen. Die gaat over de indeling van de tuin. Daar ga ik mij niet mee bemoeien. Heel verstandig. Oké. Nou goed, Paul dus in team Bram, Michelle in team Tom. We gaan strijden met het spel 30 Seconds. Oftewel, wij gaan dingen omschrijven aan onze teamgenoten. Teamleden, binnen 30 seconden en aan jullie de taak om te raden wat wij bedoelen. Zal ik beginnen met Paul voor team Bram? Ja hoor. Alright, Paul, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Dat gaat onze tijd nu in. Oh, help. Ach, dit is een hele grote krant. Met altijd met die caps lock titels en zo. De Telegraaf. Inderdaad. Even kijken, dit is een zwerver. Een kinderprogramma van vroeger. Siebertje. Inderdaad. Dit is een bekend model uit Nederland. Met een beetje een hoge piepstem. Douwe Kroeske. Nee, niet Douwe Kroes. Nou goed, maakt niet uit. Marokko, Tunesië, die liggen allemaal in... Afrika. Ja, en dan niet Zuid, maar... Noord-Afrika. Juist, inderdaad. Ja, en de tijd is zo goed als om. Ja, ik zocht nog Kim Veenstra. Oh ja. Zocht ik nog. Maar ik moet zeggen, Telegraaf Noord-Afrika, Swiebertje, helemaal niet gek. En Team Tom moet daar nog maar eens overheen zien te komen. Michelle, klaar voor? Nee, eigenlijk niet. Maar doe maar. Jawel, we zijn er wel klaar voor. Kom op, daar gaan we. Oké. We zoeken... Oh, dit zijn die gele tekenfilmfiguurtjes met Homer en zo. Minions. Nee, die andere met die grote hoofden. Simpsons. Ja, oké. Okay, dit is... hier lopen olifanten en tijgers. Je kan er met je auto doorheen rijden. Hier in Nederland. Safari, Beekse Bergen. Die inderdaad. Dit is die man uit de Bijbel met zijn boot. Met al die dieren erop. Noah? Ja, Noah inderdaad. En dan zoeken we nog die hele bekende kapper. Kapper van de Sterren. Hij zat ook in de tv-kantine destijds. Ja, hoe heet je nou? Ik kom niet op zijn naam. Ja, het lag op je puntje van je tong, hè? Is dit, echt. Ons aller Mari. Mari van de Ven. Ja, Mari van de Velde, ja. Fantastisch, Mari van de Ven. Dat zei ik. maar ja, het ging best goed. Het ging best goed. Team Tom en Team Bram, allebei 3 punten. Oftewel... allebei de prijzen. Nou dat leuk. Dat is toch leuk. Michelle, jij leuk krijgt het prijspakket. Leuk zo voor is aardig. En Paul, leuk om tussen de bloemetjes mee te gaan zitten. Oh ja, daar is hij. Michelle, gefeliciteerd. Dankjewel. Ah, jij ook. Toch altijd gemoedelijk hebben hier die Q-luisteraars. Mooi, hè? Super. Dame, heer, heel veel plezier. Geniet van het weekend. En tot de volgende. Dank. Dankjewel. Doei. Cameron Whitcomb komt eraan. Eerst Sam Veld op Q-Music. I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey son, I wanna tell you how anything you dream is possible. And on that long open road I'll be where you go. I'll be right by your side. And when the burdens you hold make you lose all hope, I'll be there to make them light. To be a better man than me. Hey son, I wanna show you how to leave a bigger legacy. You know one day I'll be gone, but my love lives on. I'm your star that's high in the sky. When you ain't feeling so strong and the nights are long, I will be your guiding. I won't show you how the world is big and beautiful. I don't have the time to hear you whine about a broken heart. She's pistol packing matador and I'm the bull to taunt. I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts. But I was easy picking, she would listen, and boy, I love to talk. Mesmerizing eyes, turn me into stone. And together I could use her till I crumble and I crack. And you don't ever cross my mind, but I've been known to tell white lies. Mama, do so, I could use her till I crumble and I crack.